dair bir rivayet var. Duymazdan geliyorum, o an oyalanacak bir şeyler arıyorum. Kafamı dağıtıyorum sükunetle. Beynimi diler doymadılar, nasıl arkadaşlar tıkı bunlar. Kendine bir yol bulsun, sen de bırak bak keyfine. Susuyorum merak etme, sonuçta nazik bir çocuğum hala ben. En azından uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle. Bir aşk var orada, benim kadim payımda. Gitmemiştir o hep benle bir, sevişmez asla. Kafamı dağıtıyorum sükunetle. Beynimi yediler, doymadılar. Nasıl arkadaşsa artık bunlar. Kendine bir yol bulsun, sen de bırak bak keyfine. Susuyorum merak etme, sonuçta nazik bir çocuğum hala ben. En azından uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle.